Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowo niskie bezrobocie w kwietniu wyniosło 7,7%. Mieszkańcy północno-wschodniej Szwecji zaniepokojeni przygotowaniami do budowy elektrowni atomowej w Finlandii. Na liście 100 wpływowych Białorusinów jest 4 Łukaszenków. Sytuacja na rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Jak wynika z informacji resortu rodziny i pracy, w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 7,7%. Tym samym była niższa o 0,4 punktu procentowego niż w poprzednim miesiącu i niższa o 1,7% niż przed rokiem. O bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy mówiły podczas wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 7,7% to jest najlepszy wynik od 1992 roku. Program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości przynosi oczekiwany efekt. Te 2,7 to jest coś, na co czekałam, ponieważ liczba bezrobotnych spadła poniżej 1,3 mln osób. Dobra sytuacja na rynku pracy oznacza też dobrą kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są świadczenia emerytalne, rentowe czy chorobowe. Mamy oskładkowane minimalne wynagrodzenie, mamy stawkę godzinową. Te wpływy do Funduszu Ubezpieczeń są większe. Dobra sytuacja na rynku pracy oznacza też większe wpływy do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Mieszkańcy północno-wschodniej Szwecji są zaniepokojeni przygotowaniami do budowy elektrowni atomowej w fińskim Pyjoki. Mają zbudować fińskie konsorcjum energetyczne, w którym 34% udziałów ma rosyjski Rosatom. Miejscowość Pyjoki nad Zatoką Botnicką, gdzie docelowo ma pracować rosyjski reaktor jądrowy, znajduje się w odległości zaledwie 150 km od szwedzkiej granicy i dużego miasta Skellefteå. Przeciwko inwestycji protestuje 14 gmin północnej Szwecji oraz aktywiści organizacji na rzecz bezatomowej Zatoki Botnickiej. Nawet najmniejszy radioaktywny wyciek mógłby mieć katastrofalne skutki dla całego ekosystemu Zatoki Botnickiej, mówi Polskiemu Radiu przedstawicielka organizacji Elisabeth Holmström. Fakt, że elektrownię jądrową mają budować Rosjanie, dodatkowo nas niepokoi, dodaje. Finowie, którzy dziś są w całości uzależnieni od dostaw rosyjskiego gazu, dzięki tej inwestycji uzależnią się również od rosyjskiej energetyki atomowej. Państwo rosyjskie nabędzie prawa własności w Zatoce Botnickiej, co oznacza poszerzenie jego wpływów na Zachodzie. Dlatego powinniśmy w Szwecji z pewnym niepokojem bacznie się temu przyglądać, mówi Polskiemu Radiu Patrick Oksanen, szwedzki publicysta specjalizujący się w polityce bezpieczeństwa. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Ostateczną zgodę na instalację reaktora jądrowego fińskie władze mają wydać w przyszłym roku. Prezydent Aleksander Łukaszenka i wszyscy jego trzej synowie znaleźli się na liście 100 najbardziej wpływowych osobistości Białorusi. Ranking powstał w oparciu o opinię ekspertów. Publikuje na swojej stronie internetowej niezależna mińska gazeta Nasza Niwa. Prezydent Aleksander Łukaszenka w tym roku ponownie znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej wpływowych osób w państwie. Drugie miejsce też ponownie zajął szef miejscowego KGB Walerij Wakulczyk. Na trzecim miejscu znalazł się Wiktor Łukaszenka, najstarszy syn prezydenta Białorusi, będący jego doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Drugi syn głowy państwa, Dmitry Łukaszenka, szef prezydenckiego klubu sportowego, zajął 26 miejsce. Natomiast najmłodszy syn, 12-letni Mikołaj Łukaszenka, który dosyć często towarzyszy ojcu w podróżach zagranicznych, zajmuje 41 miejsce najbardziej wpływowych osób w państwie. Gazeta Nasza Niwa zwraca uwagę, że w pierwszej 20 najbardziej wpływowych postaci Białorusi znalazło się aż 9 osób reprezentujących tak zwane resorty siłowe. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A z osób, które nie piastują państwowych stanowisk, najwyżej na 15 miejscu plasowała się Swietłana Aleksejewicz, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2015 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro, podobnie jak dziś, chmury i deszcz możliwe w całej Polsce. Będzie chłodno, 7 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 w Warszawie, 11 w Katowicach, 12 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki.

Bardzo ładnie pan tam zakończył tę pieśń. Ładnie. Nowa płyta Black Lips. No, cieszę się na tę płytę, bo powracają do takiego chuligańskiego grania, jakie lubię. A też się cieszę dlatego, że całość wyprodukował Sean Lennon, który ostatnio jest dosyć, no, jest aktywny, bo i cały ten projekt z Claypoolem, z Primusa, świetny, który przynosiłem. No, a ta płyta też jest w porządku bardzo. Black Lips, płyta nazywa się Satan's Graffiti or God's Art. Pani Yoko Ono też tak się wydziera w jakimś utworze, tylko akurat nie w tym, to nie była Yoko Ono, ale też gdzieś się na tej płycie wydziera gębą. Bardzo dzięki za listy, pani Magdo. No nie, troszkę się wstydzę przytoczyć dosłownie to, co pani napisała, gdyż mogło być opacznie zrozumiane, ale bardzo dzięki za zdjątka ze śnieżonej Skandynawii. U nas też przez chwilę śnieżyło, o czym pan Bonanza zresztą wspominał. No jakoś przeoczyliśmy ten atak śniegu. Przez sekundkę coś do nas dotarło, że coś białego pacnęło w szybę, ale nie było to zbyt groźne. Pan Tomek z daleką paralelą czytanie to My Baby, co pan Jagerba tam nad tym, gdzie on na mostach Babilonu szukał. A bo ja wiem, czego pan Jagger, czy to tylko tej jednej My Baby pan Jagger szukał na tych mostach. Pewnie zdarzało mu się często czegoś szukać. Panie Zbyszku, no, wszystko będzie tak, jak jest to napisane, poza jakimś przekłamaniem totalnym, ponieważ ten duet nie gra płyty ostatnie, więc to będę musiał wyjaśnić, bo tak się nie powinno robić. Nie wiem, kto zawinił, ale poza tym tak będzie, jak ma być. Hugo Reis, o którym mówiłem. No kolejna płyta. Rzeczywiście ten pan rzadko odpoczywa. Płyta nosi tytuł Johnny Hooker's World Today i dosyć są to śmiałe, to może za dużo powiedziane, dosyć intrygujące momentami, a może tak, interpretacje pieśni Johna Lee Hookera. Może to today oznaczać, że jakiś znak czasu, czyli ta przestrzeń, nieco, no nie wiem, jak zwał to zwał. Tak zwał. Jest to w każdym razie płyta będąca efektem połączenia dwóch sił, Hugo Reisa i Michelangelo Russo, włoskiego artysty, który przez czas jakiś pomieszkiwał w Berlinie, a od chyba końca lat 90. mieszka w Melbourne. Artysta wszechstronny, malarz, happener, tutaj zdaje się głównie posługuje się harmoniką ustną. No więc proszę sobie na przykład przysłuchać się pieśni tak dla nawiązania pierwszego kontaktu z ową płytą. Pieśń nosi tytuł The World Today. Fight for their rights. some of the old people, they're not hip to the modern days. They want the kids to live like they lived, but no. Tak, moim zdaniem nie ma się tu oczywiście czego przyczepić. Przestrzenie, wszystko fantastyczne, takie charakterystyczne dla Hugo Reisowa. Ta poza, dla Hugo Reisa, poza no, drobiazgiem, że śpiewanie piosenek czy pieśni John Lee Hookera to troszkę tak jak śpiewanie, nie wiem, pieśni Louisa Armstronga, czy artysty jakiegoś obdarzonego, czy Barry White'a, czy nie wiem. Obdarzonego tak charakterystycznym głosem i tak wielką parą w tym głosie, bo John Lee Hooker ten głos ma jak dzwon. No i tego mi jakby zabrakło, więc gdyby jeszcze do tego wszystkiego no ale może się czepiam. Ale jeszcze coś tam posłuchamy z tej płytki. Mi się tam podobało to opowiadanie i to się fajnie chyba połączy, bo nową płytę zapowiada Ghost Poet, który był jakby kojarzony głównie z opowiadania na takich elektronicznych dźwiękach. No a ten singiel, który się właśnie ukazał, taki jest dosyć zaskakujący, jeżeli chodzi o brzmienie. Immigrant Boogie, Ghost Poet zapowiada nową płytę. We'll be right back. No, fajnie. No i taki mroczny nowy Ghost Poet. Fajnie. No będziemy czekać na płytę, pewnie przyniosę. No dobrze, to skoro ci się spodobał Hugo Reis, to mówisz, masz... Ja też nie mówię, że mi się nie podoba, tylko że ciężko się po prostu przy wszystkich coverach, czy na trzy coverach, no to są... Ale właśnie przez to, że powiedział, to tak inaczej. Pewnie masz rację. No więc posłuchajmy jeszcze Love Bluesa z owej płyty. Fajne. Nie będę się szczepiał, już niczego złego nie powiem. Tym bardziej, że Hugo Reis jest rzeczywiście artystą imponującym, jeśli chodzi z jednej strony o konsekwencje, a z drugiej strony o ilość podróży muzycznych, jakie zalicza w ciągu roku, jest chyba nie do doścignięcia. No i tak mrocznie się zrobiło po tym poecie, tym Hugo Reisie. Mhm. Nowa płyta Bonnie Prince Billiego, bez Troubadour. No nie jest taka mroczna, będzie weselej. Mm-hmm. I'm always on a mountain when I fall. To też taki artysta, który w Maglu pojawia się z każdą płytą, tak. Przynajmniej od jakiegoś czasu. Bonnie Prince Billy. For most of my life I've almost been a winner. I've come so close, but never really won. Just when I thought I'd finally made it, I found myself back where I started from. hate to say I've given up, but I believe losing's just become a way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on a mountain when I fall. Then you came along and had me believing. For once in my life, my luck had finally changed. Now you say you're gonna leave me. Seems everything I do turns out the same. I hate to say I've given up, but I believe losing's just become the way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on the mountain when I fall. Yeah, losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on a mountain when I fall. No ciekawe. Powiem ci, że nie spodziewałem się. Świetnie bębenki brzmiące, takie ryzykowne, ale dosyć fajne te riffy saksofonu, aczkolwiek ton tego instrumentu mnie nieco zaniepokoił, ale nie wpadłem na to, że to Billy Prince. No bo to są wszystko, większość, nie, wszystko chyba właśnie, covery. Aha. Pana Merle Haggarda. A, Haggarda, no. Słynnego. Więc ty pewnie lepiej znasz tę postać. No, natomiast tak. No, dla mnie kontrowersyjne są te dęciaki przez całą płytę, które tak no to takie ryzykowne. Ryzykowne są czasami, się odzywają. No ale ciekawskie. Teraz to jest zupełnie innej beczki, ale to z skrajnie innej beczki. Mianowicie Arca, czyli Alejandro Gersi, wenezuelski artysta mieszkający w Londynie. W zasadzie można już powiedzieć, że postać... bez której współczesna muzyka zahaczająca o elektronikę nie brzmiałaby tak, jak brzmi, no bo współpracował i z Bjork, i z Kanye Westem, i w ogóle z całą... No to pewnie więcej wiesz na temat jego twórczości. Dużo się o tej płycie mówi i to raczej dobrze. No i jeśli ktoś oczywiście lubi takie klimaty, ponieważ... Przepraszam bardzo. Sam Alejandro śpiewa dosyć inaczej, proszę sobie posłuchać. Oh. No. No tak. Fajne to było. Teledysku zdaje się nie polecamy. Pierwszy raz go zobaczyłem. Nie wiem zresztą, co ja się będę wtrącał. Ale muzyczka fajna. No jakaś taka inna, tak, to na taka pewno. Taka inna, o. A, ale właśnie, zupełnie tak z nienacka wyskoczyła PJ Harvey z singlami, tak, wprawdzie. Nie wiem, czy coś z tego większego będzie, bo to podobno jakieś takie piosenki, które się gdzieś tam zaniewiruszyły. Zaniewiruszyły. A, tak. Ładne słowo, zaniewiruszyły. No w sumie tak. I zaniewiruszyły. Gdzieś tam, gdzieś po drodze odpadły przy tej płycie, jak ona się nazywa, już nie pamiętam, tam z England, na pewno coś tam England, taka bardzo fajna płyta zresztą. I co? I pierwsza pieśń to jest A Dog Called Money, druga I'll Be Waiting. Ja tą drugą wybrałem, chociaż też ta pierwsza świetna, ale ta druga taka bardzo akustyczna. O, widzisz, od ciebie złapałem. Też ale to nie ziewanie. Kto mówił, że ja ziewam? Nie ziewam, tylko odkleja mi się część płuca ale właśnie od organizmu. To dzieje, nie wiem, o co chodzi. PJ Harvey. Śmiał ziewnąć, pani Magdo. Hey, I'll be waiting. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. One day thorns shall grow. Over their graves, I will be one. tak czytam sobie o tych piosenkach i to jednak nie jest tak, że się zawieruszyły gdzieś. No, miałem rację, mówią, że się zawieruszyły, bo to jednak tak, jakieś nowe, chociaż rzeczywiście przypominające to, co się działo na Let England Shake, o tak się nazywała właśnie ta płyta z 2011 roku, a do PJ Harvey mamy słabość, więc cieszymy się, że coś nowego jest. No, a teraz kolejny artysta, który nam był bliski. No i mamy troszkę kłopot z jego aktualnymi produkcjami. Mam tu na myśli Anthony Hogarty'ego, który to jest chyba kolejna płyta na niego, prawda? Druga albo i trzecia. No właśnie, aż tak tego nie śledziłem. Też tak tego nie śledziłem. No niby nie ma tu do czego się przyczepić, poza tym, że jest to jakieś takie bardzo patetyczne i ta elektronika spowodowała, że on się jakoś tak emocjonalnie ode mnie oddalił, ponieważ te płyty akustyczne, te fortepianowe, te wszystkie połączone z tym jego tembrem głosu były niezwykle poruszające. Teraz wydaje mi się, że w tej elektronice to się zrobiło no mnie to mniej jakby przekonuje, a może tak to nazwijmy. You Are My Enemy, tytuł utworu. I never felt the power of this world. I reject the way that we live. I gave birth to my own enemy. I give birth to my own enemy. I am grateful for all that I have. Oh, Mama has been so good to me. Like a thread through a needle's eye, I am ready to cast from this world. You poured from my body. You Are My Enemy z płyty Paradise, nowki sztuki. To pozwoliłem sobie wybrać utwór, który mi się najbardziej na tej całej płycie, podoba, ponieważ jest najbardziej wyzbyty tego patosu i tego, co nazywam zwykle most filmem, a czego nie, za czym nie przepadam w muzyce rozrywkowej. A to była akurat ładna piosenka. Ja powrócę, bo niedawno prezentowałem... Powrócę do płyty, najnowszej płyty Faced, która nazywa się Pleasure. To piąta już jest płyta. Tak, piąta. No i bardzo taka kameralna, intymna miejscami. Głównie oparta na gitarze i głosie. Tam nie ma wielkich, nie pojawia się żadne czary-mary. troszkę gdzieś mi właśnie przypomina Jay Harvey z tych takich najbardziej kameralnych płyt. Faced Pleasure, wybrałem utwór Lost Dreams tym razem. Lost dreams. bardzo przyjemna, taka rzekłbym nawet higieniczna poniekąd. Ja Państwu teraz zaprezentuję utwór z najnowszej płyty artysty nazywającego się Christopher Scott Canberg, znany pewnie Państwu doskonale z twórczości zespołu Pavement, występujący też pod nazwiskiem Scott Canberg, ale także jako Spiral Stars, i właśnie jako Spiral Stars nagrał płytę pod tytułem Doris and the Daggers, która się ukazała niedawno, i tytułowy utwór z owej płyty Doris and the Daggers. No, myślę, że bardzo wpadająco w ucho pieśń. Zaletą jest też niewielka ilość tekstu, dość łatwa do opanowania, tudzież nośny refren, prawda? Nośny. O. Nośny, nośny. Mount Kimby powracają po... Właśnie się zdziwiłem, że Cold Spring Faultless Youth to płyta z 2013 roku. Myślałem, że to było przed chwilą. Powracają, nie wiadomo czy z płytą. Na razie jest singiel i to singiel z Jamesem Blake'em. Singiel nazywa się We Go Home Together, czyli taka angielska elektronika. Na koniec ode mnie Mount Kimby. Call that money. Oh,